بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم. په بعض نسخو کې د الظلم په ځای الظلام راغلی دی. باب د په بیان د دې کې چې په تیاره کې جماعت لدتلو کوم فضیلت دی. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابو عبيدة الحداد قال حدثنا اسماعيل ابو سليمان الكحال عن عبد الله بن أوس عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. بريدة بن الحسيب الأسلمي رضي الله عنه في نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لي بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. زیره او خوش خبری ورک آغا کسانو لچ دیرت لونگی دی پتی اروکی. مشایین جمع دا مشا دا، او مشاویلشی کثیر المشی، چه سوک پا کسرت او دیروالی سرزی فی الظلم پتی اروکی الی المساجد جماعتون لا. دستشی زیره ورکا بین نور تام می پا آغا کامل او مکمل رنا باندی يوم القيامة إذ قيامت فرز بانده. نو دي حديث كي فزيلت ده دا أغا چاچ أغا پتيارة كي جماعت لزي. متن دا دي حديث حسن لغيره ده، او دا اسناد چكم مصنف رحمت الله لے ذكر کرن، و دا ضعيف ده ذكر دا اسماعيل ابو سليمان الكحال دا ضعيف نه، او عبد الله ابن اوس الخزاعي چې کوم په اسناد کې راغله. نو حافظ ابن حجر دل لين الحديث وي، او ابن القطان وي چې ده مجهول الحال نه. نو د دې دوه راویانو د وجنه دا اسناد ضعيف نه، د جهالت د عبد الله ابن اوس د وجنه، او د ضعف د اسماعیل ابو سليمان الكحال د وجنا. خود حدیث د پاره شواهد شته. یو شاهد ور له حدیث د سهل ابن سعد رضی الله عنه ده چې غیب ابن ماجه په سنن کې ذکر کړه په اسناد حسن سره. فغی کوم دا معنا راغلی ده کوم خلق چې په تیار کې جماعت لذی، نو دای د پاره به کامل رڼای پر از د قیامت باندې. دارنگی حدیث د دا انس رضی الله عنه اغم ابن ماجه ذکر کړه خو سند داغی ضعیف نه. دارنگی حدیث د دا ابو الدرداء رضی الله عنه اغه په صحیح ابن حبان کې راغله په اسناد ضعیف سره. نو د دې شواهد د وجنا حدیث په مرتبه د حسن لغیره کې ده. باب ما جاء فی الهدی فی المشی الی الصلاۃ. باب ما جاء في الهدي في المشي الى الصلاه. باب د په بیان د دې کې چې جماعت لمز لسوک زی، نو د تلو طریقه به څنګه وي، داغي کیفیت او هيئت به څنګه وي. نو په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه باغه حدیث ذکر کی چې پاغي کې بیان د دې ده چې جماعت لمز تلو طریقه څنګه وي. یو دا چې تلون کې به تشبیک نه کوي، تشبیک الاصابع دی لوي چې د یو لاس دا ګوتې په بل لاس کې وردن نه کی. بل روایت کې به ذکر کی چې په هر قدم باندې الله رب العالمین دل نیکی لیکي، دارنګ په هر قدم باندې د دنه یو ګنا محو کوي. قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري ان عبد الملك بن عمرو ان عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس قال حدثني سعد بن إسحاق عن أبي سعيد المقبوري قال حدثني أبو ثمامة الحنات أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد. أبو ثمامة الحنات وي كعب بن عجرة رضي الله عنه دي لدلو راغير كده وهو يريد المسجد أو دي روانو دي جمعات إرادة لرلا أدرك أحدهما صاحبه يود دي دوارو نراغير كده وخفل صاحب قال دي وي فوجدني نزدي صحابي من دي ومكعب بن عجر رضي الله عنه وأنا مشبك بيدي أو زد تشبيك كون كون بدوارو لاسونو باندي تشبيك دي لوي أن تدخل أصابع يدك في أصابع يدك الأخرى چه دي يولاس دا قطي ببللاس كده سوردنكي فنهاني عن ذلك نذي كعب رضي الله عنه زد دي نمنكم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو ما لويش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه كلت يودسكي يوتن فتاسكي نخيستا ودسكي ده سنة مطابق ثم خرج عامدا إلى المسجد بعد روزي فداس حالتكي چه قصد و إرادة ده جمعات كريوي فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة نديد على سنة پيوب الكنور دنكي زكا ديب ومسكي ديب نو څنګه چې مسکونکي د پاره دا کار منهی عنه ده نو دغه شانتي سوق چې د موز اراده وی جماعت لزینو آدم داسې نه کوي. اهل علم د دې تشبیک مراتب ذکر کړي چې حکم د دې تشبیک څه ده. یو مرتبه دا ده چې د تشبیک فی الصلاه نو دا مکروه ده په اشد کراهت سره زکه دا منافی ده موس چې د موس په حالات کې سوق د موس په حالت کې سوق تشبیک کوي. دویم تشبیک د هغه چا چې ادم موس په انتظار کی وی نو په دې کې کراهت شته خدا د دې اولنی کراهت نه لګ خفیف کراهت ده. د دې حدیث د وجه نه چې سوق جمعات لموز لرواني نو تشبیک دی نه کوي. د موز نه بعد په جمعات کې تشبیک کول دا دریم قسم ده. نو دا مباح ده. حدیث د زولیدین رضی الله عنه کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشبیک کړو. دارنګه د جمعات نه بار تشبیک کول نو دام اولا بالاباحت ده. دا مراتب ابن رسلان رحمت الله علیه په شرح د ابو داود کې ذکر کړی. علامه عيني رحمه الله عليه موي چې د اهل علم اختلاف دي چې تشبيك الاصابع في المسجد او في الصلاه حكم لري. وي ابراهيم نخعي رحمه الله ذکر کړی چې دا تشبيك في الاصابع تشبيك الاصابع په مسجد مکروه دي. دا قول د امام مالك رحمه الله عليه. دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما او دا غزوی د سالم نه منقول دی چې غیبه تشبیک الاصابع فی الصلاة کولو. دا رنګ وکانا الحسن البصری یشبک بین اصابعه فی المسجد. خو صحیح خبره او راجح قول دا دی چې د موس په دوران کې تشبیک نه دی پکار. دا مکروه دی ځکه دا د هیئت د صلات منافی دی او باقی تشبیک مباح ده که په جمعات کی وی که د جمعات نه بار وی زکه صحیح احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده. او کم چې په دې حدیث کې ممانعت راغله نو اسناد د دې حدیث ضعیف ده د ابو ثمامه الحنات د جهالت د وجنا. رجال دې اسناد محمد ابن سليمان الانباري ده صدوق ده. عبد الملك ابن عمر القيسي البصري داود ابن قيس سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجراء المدني ده ثقات دي. ابو ثمامه ده مجهول الحال ده او كعب ابن عجراء رضي الله عنه مشهور صحابی دے ابو محمد الانصاری المدنی. نو اسناد د حدیث د ابو ثمامه الحناد د وجن ضعیف د چي مجهول دے. دا حدیث امام ترمیزی ابن ماجام ذکر کړی. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ترجمه الباب قائم کړی چې باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغيره. باب د په بیان د دې کې چې تشبیک الاصابع دا ګوتې په یو بل کې وردن نکول دا جایز دي که په جمعات کې وي او که د جمعات نه بار وي. بیا په دغه باب کې حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه راوړی. وګد حدیث ته پاغي کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مسلمان د مسلمان د پاره پشان د آبادی دی. دی چې دا آباده بعضی حصے بعضی مضبوطی. وشبک بین اصابعه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګوتې په یو بل کې وردن نکی چې دغه شان د آبادی یو بل مضبوطی. نو مؤمن هم پشان د آبادی دی. نو دغه صحیح حدیث کې د تشبیک ذکر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشبیک الاصابع کړو. نو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په شرح د حدیث کې فتح الباری کې وی دا دلالت کوي په جواز د تشبیک باندې مطلقاً که په جمعات کې وي که د جمعات نه بار وي. به حدیث د ابو هريره رضی الله عنه امام بخاری په دغه باب کې ذکر کړی چې هغه په دې باندې دلالت کوي چې په جمعات کې تشبیک کول جایز دی. په حدیث کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماخام یا د ماسخوتن موز وکړو نو دو رکات وکړل په دوو رکاتو سلام وګرځولو او غوسه رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسېدو په جمعات کې یو لرګی او اغیلې تکیاو والا دا دواړه لاسونه یو ځای کړل او دا مخ مبارک په هغه باندې کې خود او شبک بین اصابعه او دا ګوتې په یو بل کې وردن نکی چا تپوس نشو کوله. یو صحابي ذل یدین رضی الله عنه هغه تپوس کو چې آیا په مسکی کمواله راغله دی کنه تاسو خطا شوی. نو امام بخاری رحمت الله علیه دغه وګد حدیث په دغه باب کې ذکر کړی چې باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغيره. نو کله چې په جمعات کې جایز شو نو د جمعات نه خارج خو بیا به طریقې او لا جایز دی. او کوم چې حدیث یې مصنف رحمت الله علیه دلته ذکر کړی نو دا حدیث ضعیف دی د ابو ثمامه الحنات د جهالت د وجنا. قال حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموت. سعيد بن المسيب وي شد أنصار وصحابي لمرقر حاضر شوه زلكدن شروع شوه فقال نفرمائليه إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا. يقينا ذا حديث بيانون كيم تاسو لدي يو حديث أو دا حديث بدين يتباني بيانوم چه طلب دا ثواب كوم زكا بنشر دا علم كي ثواب أو أجر دي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دی انصاری صحابی وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې فرمایله اذا توضا احدكم کله چې یو دسو کې یو تن په تاسو کې فاحسن الوضوء نو خیستا او دسو کې ثم خرج الى الصلاه بیا روزی دی مزلا لم يرفع قدمه اليمنى نه پورته کوي دی د خپل خی قدم الا كتب الله عز وجل له حسنه مگر پدی قدم باندې الله رب العالمین لکی دل یو نیکی ولم يضع قدمه اليسرى او نکی دی دی دا گس قدم الا حتى الله عز وجل عنه سيئه مگر محوکی الله عز وجل دنا یو گنا فليقرب احدكم او ليبعد نو نزدې والدي وکي او تن په تاسو کې یا لري والدي وکي که څوک خپل نیکی ډیرول غواړي نو د دې د جماعت نه لري وي او کنه کمی وي نو د دې نزدې وي فإن أتى المسجد کچرتا دے راغ جماعت لا فصلا فی جماعت جماعت لدموز ادا کول دو پار راغ نموز وکو فی جماعت پا جمع کی غفر لہو بخنا باوکڑی شدلا دده چې کوم صغائر گناهونه دی غټول بور لماف کړی شي فإن أتى المسجد وقد صلى بعضا وبقي بعض کچر تراغه دی جماعت لا او دی مز کړی وی دی امام د مقتدیانو سره د مز بازي حصہ کړی وی وبقي بعض او بازي حصہ د مز پاتی وی د مز حصہ د نشوي دا صلى ما ادرکا نو دې دې موضوع کې کوم چې د امام سره راګیر کو او اتم ما بقیا او پوره دې کې دا کوم چې باقی پاتې ده کان کذالک نو وی به د دې لپاره داسې اجر لکه مخکې چې کوم ذکر شو دا جزاء د دا شرط متقدم د لپاره ای کان له مثل من صلى صلاته کامله فی جماعه دلبم اغشان اجر ملاویگی چا چې د امام سره کامل او پوره موضوع کو د جمع چې کوم فضیلت ته د گناهونو د مغفرت غو حکم دین او غدلم شامل دی فإن أتى المسجد وقد صلى فأتم الصلاة كان كذلك او کچر تراغ دې جماعت لا خلق مسکړی ددنه جمع شوی فأتم الصلاة نو ده زان لپوره موزو کو کانا کذالک نو بیامور لدغا اجر ده چه کم ده مغفرت او ده گناهون ده مافکیدو حکم ده غدل شامل ده او په هر قدم ور لنیکی ملاویگی او په هر قدم بانده ده دن یو گناه محوکیگی محمد ابن معاذ ابن عباد العنبری صدوق یهم ابو عوانه چې درو موضح ابن عبد الله الیشکوری یا علی ابن عطاء العامری دا دواړه ثقه دي او معبد ابن هرمز دا مجهول له سعید ابن المسیب دا ثقه او فقيه ده متن د حدیث حسن لغیره ده او دا اسناد د مصنف رحمت الله علیه ضعیف ده د معبد ابن هرمز د جهالت د وجنا د حدیث د اولی حصے د پاره د ابو هريره رضی الله عنه حدیث شاهد ده کم چې مصنف رحمت الله علیه په مخکې باب کې ذکر کو په باب ما جاء فی فضل المشی الى الصلاه کې پینځه سوا یو کم شپې تم نمبر حدیث چې هغه روایت د متفق علیه چې څوک په ښه طریقه باندې او د سوکی بیا جماعت لراشي د مزد لپاره نو په هر قدم باندې د دې یو درجه پورته کیږي لم یخطو خطوه الا رفع له بها درجه وحط عنه بها خطيئه حتى يدخل المسجد نو هغه صحیح روایت د ابو هريره رضی الله عنه د دې حدیث د اولی حصے د لپاره شاهد ده او د اخري حصے د پاره شاهد حديث د ابو هريره رضي الله عنه د کم چې رستور روان ده په دې باب في من خرج يريد الصلاه فسبق بها كي نو متن د حديث حسن لغيره دي د شواهد د وجنا او اسناد ضعيف ده د جهالت د معبد ابن هرمز د وجنا باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها باب ده په بیان ده دي کې څوک چې د کور نه راووت د مصف اراده باندې فسبق بها نو د مصف حصہ ده نه فوت شي وي امام د مصف حصہ ده نه کړی وي نو د دې چې کوم اجر او فضیلت ته او کوم ثواب به ورله ملاویږي نو په دې باب کې ذکر کړي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن طحلاء عن محسن بن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه چا چې او د سکو نو خیسته او د سیوکو داغې د آداب او فرایز او خیال وساتلو. ثم راحا بیا لاړو دی فوجد الناس نوی مند الخلق قد صلوا چې غي مسکړه دی جمعات کې تنه جمع شوی د دنه. اعطاه الله جل وعز نور بکی الله رب العالمین دل جل چې د لوی شان خاوند دی وعز او د عزت خاوند دی. مثل اجر من صلاها پشان د اجر او ثواب دا غا چا چې دا موزي د جمع سره کړي وحضرها او د جمع له حاضر شوه. لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا نبک میدا د اجر د دوی نه شي. عبد الله ابن مسلمه القعنبي دا ثقه دی او عبد العزيز ابن محمد الدراوردي صدوق دی. محسن ابن علي دا مستور او مجهول دی. او عوف ابن الحارث دی مقبول دی. ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړی. اسناد د حدیث د تحسین احتمال لري ځکه دا محسن ابن علي المدني کوم چې په اسناد کې راغلی نو ابن حبان دی په ثقاتو کې ذکر کړی او د دنه دریو راویانو اخذ کړی دی. نو د بعض اهل علم مذهب او مسلک دا دی چې کله یو راوی ابن حبان رحمت الله علیه په خپل کتاب الثقات کې ذکر کی او دا غنه د دوو راویانو نسیوا شاګردانو اخذ کړی دری یا د دریو نسیوا نو د دو حدیث په مرتبه د حسن کی وی. نو په دغه قاعده مطابق او دغه اهل علم د مذهب مطابق اسناد د حدیث احتمال د تحسین لري. دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړه امام احمد په مسند کې. باب ما جاء فی خروج النساء الى المسجد. باب د په بیان د دې کې چې کوم احادیث راغلي دي چې د زنانه او جماعت لوتل د دې سه حکم نه جایز دي کنه. المصنف رحمت الله علیه په دې باب کې هغه احادیث ذکر کړي چې زنانه به جماعت له کوم حالت باندې وزي دارنګ جماعت لره دی وتل جایز او روا دي. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله ممن كويدا بدگان د الله اما جمد امتون د امت وینځل ویل شي مراد تنا زنانه دي مساجد الله د جمعتون د الله نه د زنانه د جمعتون نه ممن کوي ولكن ليخرجنا لیکن دا زنانه دي جمعات لمز د فاروزي وهن تفلات خدای دي داسه حالت کیوزي چې دای دي خیرنی وي او خوشبوې دي نه وی لګولي په زینت سره دي نوزي. په قاموس کې د تفل معنا کوي وي تفل كفرح تغيرت رائحته. تفل د فرح په وزن باندې دي اغه سیز لوی چې دا غي په موي کې تغیر راغلی وي تبديل راغلی وي. امام نووي رحمت الله عليه په شرح د مسلم کې ذکر کړی چې النهي عن منعهن عن الخروج محمول على الكراه على كراهه التنزيه. دې حدیث کې چې من راغلی چې دا زنانه ممنې کوي نو دا نهي محمول په کراهه التنزيه باندې. امام بهقي وي وبه قال كافه العلماء دا د عام علماء او مذهب دي چې دا نهي د تنزيه د پاره ده. موسى بن اسماعيل المنقري التبوذكي حماد بن سلمة البصري دا دوار ثقدي محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له اوهام ابو سلمة ابن عبد الرحمن دا ثقدي متن ده حدیث صحیح لغیره ده او دا اسناد چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کړ نو دا حسن دی د محمد ابن عمرو ابن علقمه د وجنه چې د صدوق دی له اوهام. امام نسائی دا حدیث په سنن کبرا کې ذکر کړ، امام احمد په مسند کې. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ممنكوا اذا زنانا چې الله بندگان دي د جمعتون د الله نه. رجال د اسناد ثقات دي، سند صحیح دی، روایت د متفق علیه دی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. تاسو داخل زنانه د جمعتونو ممنکوي او کورونه د دیدی د پاره غوره دی. د جمعات نه ممنې کوي خو په کور کې چې مسکین دا کور ور لغوره او بهتر دی. د حدیث په اوله جمله کې رجال منع کړي د دینه چې دی د زنانه د دینه نه منع کوي چې جمعاتونو له مزله حاضر شي، او په دویمه جمله کې حث او ترغیب ورکړي زنانه ولا چې دی د پاره په خپل کور کې مسکول افضل او بهتر دی. رجال دې اسناد ټول ثقات دي، مگر حبيب ابن ابي ثابت سره د ثقوالینا كثير التدليس والارسال دي. او د حبيب ابن ابي ثابت سما د عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ثابت ده، لکه امام يحيى ابن معين رحمه الله عليه ذکر کړي. دې حديث تصحيح ابن دقيق العيد رحمه الله عليه په خپل کتاب الاقتراح کې کړي. دا حديث امام احمد په مسند کې، ابن خزیمه په صحیح کې، او حاکم په مستدرک کې ذکر کړی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير وابو معاويه عن الاعمش عن مجاهد انه قال قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء الى المساجد بالليل، اجازت کوي زنانه ولا چې د جمعتون لرازي بالليل د شپې، ځکه د شپې تیاره وي، لارې خالی وي، نو د دې وجه نه چې کوم د فتنې هغه اندېښه ده نو هغه کموي. فقال ابن له، نو د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یو زوی وي چې د ده نومو بلال یا د ده نومو واقد، والله لا نأذن لهن، قسم په الله چې موږ به دوی له اجازت نه کوو. فیتخذنه دغلا، دا به دوی د دوکي یو سبب وګرځي. دغل په فتحې د دال او فتحې د غین سره، الفساد والخداع والریبه، دا زنانه به دا د فساد د دوکي او د شک د پاره یو سبب او ذریعه وګرځي. په دې باندې به د کورونو نوزي، والله لا نأذن لهن، قسم بالله چې موږ به ورله اجازه نکو. قال نو دا امام مجاهد وی، فسبه وغضب عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ورله بد ردی وی خپل زیلا او غصه شو ورله. وقال اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن. او ورله و چې زګور وام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اجازه ورلکه وي، او ته وی چې اجازه به ورلنه کو. ابن عمر رضی الله عنهما دې خپل زله غوسه شو چې زه تعالی نس قاطع ذکر کوم، او داغي مقابله کې تخپل عقل او رائے ذکر کې. نو دلته کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د دې بچیو د زوی د اجتهاد تعارض د حدیث سره داسې نه راغله چې غنیغه حدیث رد کولو، دا غو مقصد داو چې د دې زنانه او چې جماعت لوزی په دې باندې منکر حمل کیږي، دا به د فساد او د منکر د پاره یو سبب وګرځي. نو ځکه قسم وخړو چې منې کوو به، ورنه مقصد داغه د حدیث مقابله نه و، ورنه بیا خدا د مؤمن شان نه دی. انسان په دې سره د اسلام نه وزید مسلمانای نه خارجيږي چې صحیح نس او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورورسی او د قسم خوري چې حدیث کې دی اجازه ورکه ایزه به اجازه نه ورکوم. مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی وي د دې مثال داسې دی لکه قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه ناستو په مجلس کې او وی فرمایل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بکدو خو خو نو په دې ناستو کسانو کې مجلس کې یو سړی وي انا ما احبه زما خو نه دی خوخ. فصل السيف ابو یوسف، قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه تور رویست ورلوی جدد الایمان و الا لاقتلنک، ایمان دې تازه کا ورنه وجنم دې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیانیږي او د هغه په مقابله کې وی چې زینه خو خوم. نو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د دې بچی دا قول چې ده د باب د صد باب الفساد نو چې د فساد غ دروازه په دې باندې بند شي. لکه رستو احادیث کرام شي عائشه رضی الله عنها ویلو که رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو د حالت لیدل وی نو دې به منع کړی وي. اسناد دې حدیث سید رجال ثقات دي، عثمان ابن ابي شيبه ثقه او امام دي، جرير ابن عبد الحميد الضبي، دارنګ محمد ابو معاويه چې د نوم محمد ابن خازم الضرير ثقه دي، او احفظ الناس لحديث الاعمش اعمش سليمان ابن مهران ثقه او مدلس دي، مجاهد ابن جبر المكي ثقه دي، امام في التفسير دي، دا حدیث دی د متفق علیه. امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې ذکر کړی. باب التشدید فی ذلک، باب د په بیان د دې کې چې د خروج النساء الی المساجد بارک کم تشدید او سختوال راغله دی. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، كرسول الله صلى الله عليه وسلم لدلوه دي زنانو چس شوروكل چې دای په زینت او خیستوالی کې جمعات لروزی دارنګي خوشبوئیں یې لګولی وی، لمنعهن نخامخه من کړه به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زنانه، کما منعه نساء بنی اسرائیل لکه څنګه چې من کړه شوی وی د دې جمعاتونو نه د بنی اسرائیل وغه زنانه. قال يحيى بن سعيد وی فقلت لعمره نمادي عمر بنت عبد الرحمن لوي أمنعه نساء بني إسرائيل، آياد دي جماعتنا من أكرشي وزنانة بني إسرائيل وشدي دي جماعتنا لجمل نروزي. قالت نعم ندي وشهاو أغي من أكرشي وي. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه فتح الباري كي بشرح ده حديث كي وي چ بعض اهل علم د دې حدیث نه استدلال او تمسک کړل دي چې مطلقاً د زنانو جماعت لراوتل دا ممنوع دي، خو په دې استدلال کې نظر دی دا استدلال صحیح نه دی ځکه په دې باندې تغیر د حکم ناراضي. عائشه رضی الله عنها چې ویلی دي ک رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زنانه کتلې و چې دیس شروع کل نو د جماعتونو نه به منع کړي وي، ځکه دی دا خبره او دا حکم معلق کړی په داسې شرط باندې چې هغه موجود نه و. ځکه عائشه رضی الله عنها وی مقصد دا دی لو رآ لمنع، که نبی صلی الله علیه وسلم زنانه په دې حالت لیدلې وي نو منع کړی به وي، نو په جواب کې به دا وویل شي لم یرا ولم یمنع، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زنانه په دې حالت لیدلې نه دي نو منع کړی نه دي، نو حکم باقی دی چې جماعت لراوته شي من کول نه دی پکار لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړه. مخکې احادیث دیر شول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، تر دې چې عائشه رضی الله عنها هم دا صراحت نه ثابت چې غیری من فرمایلی، اگر که داغی په کلام کې دا خبره شته دی طرف له اشاره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به منه کړی وي. او بل الله رب العالمین له پته وه چې دا زنانه به سکی، خو داغی باوجود خپل نبی له وحی نه ده کړی چې زنانه دې د جمعتونو نه بندې کړی شي. او که چرته د جمعات نه د بندېدو حکم شي، نو بیا چې نور کم ضروریات د دنیا دي، بازار لره وتل یا بل ضرورت د پاره، نو خو بیا به طریقې اولا به منوي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ټول ثقات دي، او دا روایت دی د متفق علیه بخاری او مسلم. قال حدثنا ابن المثنى ان عمرو بن عاصم حدثهم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المرأة في بيتها دزنان مسبخ بالكورك أفضل من صلاتها في حجرتها دا أفضل وبهتر دا غمزددين في حجرتها فاغسهن دا كور دا ديكي د حجرې نه مراد د کور غسهن دی، او د بیت نه مراد د دې غکوټه ده. په کوټه کې چې مسکې نو دا د دې نه بهتر دی چې د کور پاغه سهن کې مسکې. و صلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها، او مزد دی فی مخدعها د کوټې دنه چې کومه کوټه مزد پاره خاص کړی وي، افضل من صلاتها فی بیتها دا افضل او بهتر دی دا غمز د دینه په کوټه د دی کی. دا مخدع مثلثه الميم دی، په ميم باندې زمام راضی فتحم کسرم، مخدع مخدع او مخدع. وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يحفظ فيه الامتعه النفيسه. دا په کوټه کې دنه وړې کوټې لوي چې خلکو دا د قیمتي سامانونو د حفاظت لپاره جوړ کړی وي. نو څومره چې زنانه په پرده کې مسکی د کور دننه دا د دې لپاره افضل او بهتر دي. محمد ابن المثنى دا ثقه دی، عمرو ابن عاصم الكلابي چې د کنیه و ابو عثمان البصري، صدوق في حفظه شيء، صدوق د خو حافظه کمزوري و. همام المراد همام ابن يحيى العوذي، ثقة ربما وهم. قتادة ابن دعامة السدوسي، مورق ابن مشمرج البصري دا ثقة وعابد دي. أبو الأحوص شددن معوف ابن مالك الجشمي دام ثقة دي، عبد الله المراد عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه دي. اسناد دي حديث حسن دي دا عمرو ابن عاصم الكلابي دو وجنا شده صدوق پا دي اسناد كراغلي، باقي رجال ثقات دي. دا حديث امام بزارم ذكر كده، امام حاكم وبهقيم. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي كچرت من بريد دا دروازه د زنانه و د پاره. په جمعات کې یو دروازه یاد ک مسجد نبوي کې چې دا د زنانه او د پاره خاص کو، صرف زنانه پیرا د نکیږي او سړی دا دروازه نه استعمالي. قال نافع نافع وی فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. نو په دې دروازه باندې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما تر مرګ پورې نو د نشوي. قال ابو داود رواه اسماعیل ابن ابراهيم. امام ابو داود وی چې دا حدیث اسماعیل ابن علیم ذکر کړی، عن ايوب عن نافع قال قال عمر وهذا اصح. د ايوب سختيانينا اغه د امام نافعنا فقې کې دا وی چې عمر رضی الله عنه دا فرمایلی. د امام ابو داود رحمت الله عليه د قول مقصد دا دی چې دا روایت موقوف ده په عمر رضی الله عنه، وهذا اصح، او دا اسناد او دا حدیث ډیر صحیح ده چې دا دی موقوف شي په عمر رضی الله عنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم لدی، د دې نسبت نکیږي. مخکم دا حدیث ذکر شویو مصنف رحمت الله علیه ترجیح دا و چې دا حدیث موقوف دی په عمر رضی الله عنه باندې او نبی صلی الله علیه وسلم له مرفوعا د دې نسبت کول صحیح ندی. رجال د اسناد ثقات دی مگر عبد الوارث ابن سعید العنبری د حدیث په اسناد کې مخالفت کړه د مرفوعی ذکر کړه. اسماعیل ابن علیا دارنګ بوکیر ابن عبد الله الاشج دی دواړو دا حدیث موقوف ذکر کړه په عمر رضی الله عنه باندې. لکه مخکې د دې تفصیل ذکر شوو په باب فی اعتزال النساء فی المساجد عن الرجال کې دا حدیث نمبر 1422 هغه ځای کې دا تفصیل موږ ذکر کړو چې دا حدیث موقوف دی که مرفوع دی. د امام ابو داود رحمت الله علیه رایه داوه چې دا حدیث موقوف دی او کوم چې مرفوع راغلی نو پاغې کې عبد الوارث ابن سعید العنبري خطا شوی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.